ขอให้สอบเนติบัณฑิตได้แล้วก็จะมาแก้บนด้วยเครื่องสังเวยหลายอย่างทั้งผมและแม่ก็เล่าให้คนในครอบครัวฟังแต่ว่าพี่ชายคนโตของผมไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องพวกนี้ก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็เย้ยหยันท้าทายว่าถ้ามีนางไม้หรือนางตะเคียนจริงๆก็ดียิ่งถ้าสวยๆยิ่งชอบน่าจะมาให้เขาเห็นสักครั้งรับรองว่านางไม้จะต้องติดใจปรากฏว่าคืนนั้นได้เรื่องจริงๆดึกสงัดขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับอย่างสุขสบายอยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงพี่ชายคนโตร้องตะโกนลั่นบ้านด้วยความตกใจสุดขีดและก็มาเคาะเรียกประตูที่ห้องแม่เสียงดังโครมครามด้วยความหวาดกลัวเมื่อทุกคนตื่นขึ้นพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่าขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆนุ่มๆมาสัมผัสกับท่อนแขนเมื่อสะดุ้งตกใจตื่นแล้วก็หันไปมองดูก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดตัวเพราะเขาพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานอนอยู่ข้างๆแล้วก็พูดบอกว่าอยากเห็นมากใช่ไหมจนกระทั่งต้องวิ่งออกมาด้วยความตกใจกลัวสุดขีดอย่างที่เห็นแม่ก็จุดธูปบอกกล่าวขอขมาและบอกว่าจะพาพี่ชายไปกราบขอขมาที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นอีกประมาณ7วันก็ได้จัดงานบุญเลี้ยงพระที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเหตุการณ์แปลกๆผ่านพ้นไปครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับประสบการณ์ความเฮี้ยนของผีนางตะเคียนที่กล่าวกันว่าดุร้ายไม่แพ้ผีอื่นๆในตำนานผีไทยเลยทีเดียวละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ